تبارك وتعالى الذي القرآن في سورة النور. Kumamrisha kuelekeza na kutuhusia akasema subhanahu wa ta'ala wa ankihu ayama minkum salihina min ibadikum wa imaikum, na waozesheni wanawake wajane wanawake ambao hawana waume, ima inawezekana wamekosa waume kwa kuwa wameachika, ima wamekuwa na umri mkubwa hawajaolewa, na ima walipata kuolewa wakafiliwa na waume wakawa hawana waume, ambao mnaishi nao katika majumba yenu, katika ndugu zenu, katika familia zenu, waozesheni. Lakini pia akasema wasalihina min ibadikum, lakini pia wale wema katika watumwa wenu pia waozesheni, wa imaikum, na wajakazi wenu waozesheni, mabinti. In yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, ikiwa watakuwa ni mafakiri basi Allah tabaraka wa ta'ala atawatajirisha kwa fadhila zake. Mwongozo huu wa Allah tabaraka wa ta'ala uko sambamba na maumbile aliyotuumbia Allah subhanahu wa ta'ala, na wale wasimamizi wazazi ama walezi wanawajibika kulisimamia hili na kuwasaidia hawa walio katika mamlaka zao kuhakikisha kwamba wanaishi katika ndoa, wasije wakaingia katika fahisha, wakaingia katika machafu. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akatuambia katika hadithi ya ma'ashara shabab, enyi kongamano la vijana, man istataa minkum alba'ata falyatazawwaj, mwenye uwezo miongoni mwenu wa kumhudumia mwanamke aoe, ima kwa kupata mahari, lakini pia inawezekana mtu akawa hana mahari lakini jamaa zake wa karibu wakamsaidia akapata mahari, lakini pia anaweza kusimamia baadhi ya mambo madogo madogo ya ndoa, basi pia ayasimamie. Mtu kama huyu ambaye mwenye uwezo wa kumsimamia mwanamke anatakiwa aoe. Fa innahu aghaddu lilbasar, kuoa kunampelekea mtu kulifumba jicho. Maana ya kulifumba jicho sio maana yake ukitembea barabarani utembee umefumba macho, lakini kulifumba jicho maana yake ni kwamba hawa virukanjia wa barabarani, wanawake wasiojistiri, wanawake wasio na adabu, wanawake wanaotembea uchi, utakapokuwa umepata ushawishi, basi wewe ni haraka kurudi kwa mke wako. Kwa hiyo utakuwa umelifumba jicho lako, kwani kile alichonacho mwanamke yule ndio alichonacho mkeo. Kuoa kunampelekea mtu kuweza kulifumba jicho, lakini pia vile vile wa ahsanu lilfarj, na ni sababu ya kuhifadhi utupu. Tunashuhudia mengi katika maisha ya vijana wakifanya michezo mibaya ya kutumia viungo vyao, mikono, sabuni na ghasia mbalimbali, kwa sababu ya kutokuoa. Utakapokuwa umeoa haya yote kwa kuwa hayatokuwepo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa njia, kama mtu atakuwa hawezi basi kuoa afunge, sababu kufunga ni sababu ya kupelekea wewe kukata zile shahawati matamanio ya nafsi ambayo yanakusumbua katika mambo ya mapenzi. Na watu wengi huwa wanastaajabika sana na umri wa kuoa. Ni jambo ambalo katika zama zetu kijana akionekana ameoa watu una miaka mingapi wewe? Yaani mtu akishabalege hana haja ya kuulizwa una miaka mingapi. Unafika mzuri. Yaani mtu akishabalege hakuna haja ukamuuliza una miaka mingapi. Kule kubalege peke yake kisha kuwa huyu tayari. Kwa hiyo kama kuna namna ya kumsaidia na kumpa nguvu auzishe. Lakini wazazi wengi kwa sababu ya kukosa akida iliyokuwa sahihi na kuwa mbali na mafundisho ya dini wanaogopa maisha. Wanaogopa maisha, yuko tayari kumsikia kijana wake anarudi saa 8 za usiku, saa 7 za usiku, saa 6 za usiku. Lakini hayuko tayari kumsikia kijana wake anamletia habari nataka kuoa. Haya ni maafa makubwa sana. Wamuona baba na binti yake, binti ana simu yeye mwenyewe hana. Yeye baba hajawahi kuishika hiyo simu, binti yake yuko nayo. Lakini binti usiku wote anakesha, anachati na simu, baba haulizi. Alafu binti akipata mimba, anauliza baba hiyo mimba ni ya nani? Lakini alisahau kuuliza ile simu uliyokuwa nayo siku ile ni ya nani? Na uliporudi saa 3 usiku, saa 4 ulikuwa umekwenda wapi? Haya yote ni madhara ya wazazi kuwa mbali na dini. Kwa hivyo sisi vijana wa kisalafi ni lazima tubadilishe mwelekeo wetu. Tusijifananishe na masufi na ahlul bid'ah ambao waliona baba mpaka chakuwa na ndevu na mvi ndio sasa linaoa mke wa kwanza. Kiasi kwamba mtoto wake anafananishwa na mjukuu wake. Au unamkuta kijana anakuja kuoa kaisha kaa na kimada miaka miwili, kaisha mzalisha watoto wawili alafu wanahalalisha. Haya maisha hayafanani kwetu sisi katika vijana wa ahli sunna wa jamaa. Kwa wahimize vijana ambao wana wazazi wao wenye uwezo wa kuwasaidia kuwasimamia wake zao waoe. Na masala ya kusema unapata shilingi ngapi kwa siku, sio kazi yako. Unaweza kuoa unapata shilingi 100,000 kwa siku, alafu baada ya kuoa ukapata ukoa unapata shilingi 500 kwa siku, au haiwezekani. Anayebadilisha hali ni Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo wewe tawakkal ala Allah, mtegemee Allah tabaraka wa taala, na uingie katika majukumu ya kuhifadhi heshima yako, kuhifadhi utu wako, kwa sababu kitendo cha wewe kijana kuonekana vichochoroni, kuonekana pembezuni mwa njia, kuonekana haukatiki chini ya miti, hii ni hatari kubwa sana, lakini pia itakupelekea kuingia katika moto wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mtu atafute njia za kujisalimisha na moto. Unasubiri mpaka upate kitanda cha 6x6, upate sofa nyumbani kwako, utavipata lini hivi? Na kila siku watu wanasema uchumi unazidi kuwa mgumu, au sio? Hakuna siku utasikia watu wanakuambia sasa hivi alhamdulillah mambo mepesi. Mambo siku zote magumu. Kwa hivyo wewe tawakkal ala Allah, na uingie katika jukumu la kuhifadhi heshima yako na kuhifadhi dini yako. Nasaha zangu za mwisho, kijana ambaye leo hii sasa na wewe ni mme wa fulani na kesho utaitwa baba fulani, mwanzo ulikuwa unaitwa kaka, ulikuwa unaitwa mtoto, sasa na wewe unaanza kuitwa baba, utaanza kuitwa shemeji, utaanza kuitwa mkwe, majina haya hukuwa nayo mwanzo. Jambo lolote ambalo lina raha ndani yake, basi jua kuna taabu zinapatikana katika jambo hili. Kwa hiyo usijatarajia kwamba ukioa basi wewe siku zote utakuwa na raha na mke wako, kwamba hakuna siku mkeo atakukwaza. Hapana. Bado mwanamke ni mwanadamu, na bado anakosea. Na bado unawajibika kumsamehe sana, na unawajibika kumpa nasaha sana. Mpaka Mtume anaondoka duniani, katika yale aliyokuwa akituambia na kuambia umma wake, alituambia istausu bin nisa'i khaira, wausieni wanawake kheri. Wanawake wanatakiwa kila mara wapewe nasaha. Ukiacha kumpa nasaha wewe, atapewa nasaha na jirani. Atapewa nasaha na mashoga. Ukisema mashoga huko Tabora anajulikana, lakini ukisema mashoga huko Pwani ni matatizo, sio? Sisi huko Bara tunajua mashoga ni wale marafiki wa kike, lakini huko Bara, huko Pwani ukisema shoga maana yake ni mwanaume anayefanya kazi za kike, au sio? Kwa hivyo atapata marafiki wabaya, walimu wabaya, watamshawishi na vitu vibaya. Kwa hivyo jenga mazingira ya ukaribu, lakini jenga mazingira ya kusamehe na ujenge mazingira ya kuvumilia. Lakini kabla ya kuchukua maamuzi, washauri waliokutangulia katika hilo. Wapo walikuchangulia kuoa baba zako, kaka zako, wakubwa zako, walimu zako, basi wafanye kuwa ni washauri wako katika mambo ya nyumbani. Usiwafanye vijana wa kijiweni kuwa ni mashauri wakati wao hawajui misukosuko ya ndoa. Sio, unapata tabu ya nini? Mbona wanawake wako wengi? Hapo mbona wanatakia kuoa, unatafuta nini? Wana msemo wao wa kishaitani wasema kwamba kuna haja gani ya kuchukua ng'ombe mzima ukamfuga ule shida yako maziwa? Ng'ombe atahitaji apate sehemu ya kulala, atahitaji mkatie majani, atahitaji upate mchungaji. Yote haya tabu za nini hizi? Bado ng'ombe wa kisasa atataka madawa. Maziwa nakwenda kununua pale, unakunywa halasi, kazi yako imekwisha. Na maziwa utakunywa kila siku, unakunywa kwa hamu bwana. Sijui umeelewa hii misemo. Hii ni misemo ya kishaitani. Sasa usije ukawafanya hawa ndio washauri wako, ndoa itavunjika dakika mbili. Sasa leo umeoa una miaka 20 au 23, mpaka kuja kufikia miaka 40 una idadi ya wake dazeni nzima. Hata kama wale wanawake wana matatizo, utasema hapana, haiwezekani, huyu bwana ana dosari. Wanawake wote hawa yoni wana matatizo ila yeye, haiwezekani, huyu bwana atakuwa na visa huyu. Lakini pia vile vile katika mambo mabaya ni ubakhili. Wanaume wengi ni mabakhili wa kupindukia. Mtu anasema mpaka nyanya, anahesabu nyanya zimekuja ngapi, zimetumika ngapi. Halafu yeye ataka ile rojo yoyo. Halafu anamwambia mke wake hizi nyanya ziko ngapi, mbona zimekwisha haraka. Sasa wewe ulipozileta simanake ziungwe. Kwa hivyo hii pia si tabia nzuri. Yaani tabia ya ubakhili, mpambe mke wako na wewe mwenyewe jipambe na uiangalie familia yako. Na hili ndio jambo la msingi. Lakini kujishughulisha na elimu ndio jambo muhimu zaidi. Mengine yote utayajua katika darasa utakapokuwa unahudhuria darasani, wewe unasoma na mke wako anasoma, ala. Kumbe nilikuwa nakosea hapa, nakosea hapa, nakosea hapa. Katika kusoma utajifunza vitu vingi sana. Namuomba Allah tabaraka wa taala aibariki ndoa hii na aipe wepesi, na aipe furaha na utulivu na ukusudiwa katika ndoa upatikane. Na wale wengine ambao bado wana sita sita, basi Allah wajalie waingie miguu miwili katika jambo hili. Lakini siwashauri kuingia katika masna haraka haraka kabla hamjakomaa, kwa sababu unasimamia mwanadamu ni tofauti na kusimamia ng'ombe. Unaweza kupewa zizi zima na ng'ombe ulisimamie, hamna tatizo, utatembea nao mpaka ijalula huko. Lakini ukipewa watu wawili watakutoa kamasi. Kwa hivyo mimi sishauri haraka haraka, lakini wale ambao tayari washakuwa na miaka 3, 4, 5 kwenye ndoa, hao mimi nawahusia haraka sana waoe mke wa pili, kwa sababu kukaa na mke wako muda mrefu miaka 5, 6 mke mmoja, utakuwa unajifananisha wewe na dada yako. Yaani hilo ni tatizo. Atakuzoea mpaka atakuwa kama kakaake. Alafu siku akikununia wewe utatafuta kusema naye chumbani hutompata. Utalala msikitini hapa itikafu ambayo haji. Lakini pia vile vile usikurupuke. Lakini fadfar bidhati dini. Ukitaka kuoa tafuta mwanamke mwenye dini, hujampata acha. Acha, ni afadhali ukakaa miaka 20 bila mke. Una mke wako huyo huyo mmoja, unavumilia ile masukusuko mpaka umeke sawa sawa, kuliko unasema hata bwana, unajua bwana, niongeze mwingine wa pili. Wakati unaongeza wa pili tena wewe kazi yako kuangalia rangi zao, bila taka usijue rangi ya maji ya kunde, sijui nataka mara rangi si maraje. Wewe ukioa kwa sababu ya kuangalia rangi za wanawake, unaingia kwenye matatizo makubwa. Hautaondoa misukusuko kwenye nyumba yako, kwa sababu uzuri ni dini na tabia. Uzuri sio sura ya mwanamke na maumbile ya mwanamke. Uzuri ni dini na nini? na tabia. Tumefahamiana vizuri. Na mwanamke waweza kumwangalia, kuangalia kaka zake na baba zake wana tabia gani? Kaweza kumjua yule mwanamke pia. Kaangalia familia yake mwanamke ikoje? Usije kwenda kuoa, kuna baadhi vijana na kwenda kuoa na wake wa kisufi, alafu ataka muingize kwenye sunna, akishamvumilia mwaka mmoja hataki kuvaa jilbabu, akimkuta na dera, asema mimi nitabora nimwache. Kimchamvumilia mwaka mzima. Wakati ameenda kumuoa na mkuta amevaa sketi, leo kavaa dera, si hatua hiyo? Au? Hatua hiyo sio? Wewe mwenyewe ndio umemfuata kuna wale walikuita ukamuoa. Kwa hivyo, oa kabla haujaoa angalia nani wamuoa. Na wanasema wana wachuoni katika tarbia kwamba mtoto ana haki kabla hajazaliwa na mtoto ana haki baada ya kuzaliwa. Haki ya mtoto kabla hajazaliwa ni wewe baba umchagulie mtoto wako mama. Mama yake itakuwa nani? Sio mradi mwanamke tu anazaa ndio mama yake. Kuna watu wengine machizi. Angalia nani afaa kuwa mama wa mtoto wako. Ukimwelekeza ataelekea. Na pia pili pili mwanamke naye lazima angalie nani afaa kuwa baba wa mtoto wake. Hizi ni haki za mtoto kabla hajazaliwa. Na ndio maana Mtume akatuambia fadfar bidhati din, tarbati yadak. Atuwafikishe Allah tabaraka wa taala, atutengenezee kizazi chetu, atuongoze katika haki na atupe utulivu katika ndoa zetu. Na hawa waliofunga ndoa leo, Allah wajalie sababu ya kupata utulivu na salama katika maisha yao. Sallallahu alayhi wa sallam wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.